إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam bado tunahimizana kuendelea na ibada tuliyoiacha ibada nyepesi, ibada isiyohitaji mali, ibada isiyohitaji nguvu, ibada isiyohitaji tahara. Dhikrullah, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, baada ya kuamrisha waja wake, wakithirishe kumtaja, lakini pia aliwakataza ghafla kughafilika na kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya mambo mawili, na kusudia kuamrishwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na makatazo ya kughafilika na kuacha kumtaja Allah, Allah ameyataja katika aya moja. Mambo yote hayo mawili, al-amru wa nahyu, ameyataja katika aya moja, aya ya kabla ya mwisho ya suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri min alqawli bil ghudwi wal asal wa la takum min alghafilin. Allah anasema wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa, mtaje mola wako katika nafsi yako kwa unyenyekevu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, waduna aljahri min alqaul, na bila kupiga makelele unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bil ghudwi wal asal, tena mtaje asubuhi na jioni, wala takum min alghafilin, na usiwe katika wenye kughafilika. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuamrisha atajwe, lakini pia anakatazwa, anakataza mtu kughafilika na kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waislamu, almurad, wanasema maulama, المراد بقوله تعالى ولا تكن من الغافلين, usiwe katika wenye kughafilika, ni kina nani? Wale ambao wamemsahau Allah, Allah akawasahulisha nafsi zao. Wala takunu kalladhina nasu Allah faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, msiwe katika wale waliomsahau Allah, Allah akazisahulisha nafsi zao, hao ndio watu mafasik. Ndugu zangu waislamu, manufaa ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni yetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala hapati madhara yoyote ikiwa hatutamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Madhara ya kutomtaja yanaturejea sisi wenyewe. lakini Allah hapati manufaa yoyote tukimtaja, wala Allah subhanahu wa ta'ala hapati madhara yoyote tusipomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala baada ya aya hii tu akaimalizia suratul a'raf kwa kusema innal ladhina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Wale walio kwa Mola wako, wale walio kwa Mola wako malaika, hawafanyi kibri kumwabudu Allah, hawafanyi kibri kumwabudu. Wa yusabbihuna, na wanamtukuza Allah. Wa lahu yasjudun, na wanamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah na malaika wake wanamwabudu lolote analowaamrisha. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Innal ladhina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah anasema katika aya hii, walihadha dhakarahum liyutashabbaha bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Ndio maana Allah amewataja malaika ili wafananishwe, watu wajifananishe na malaika katika kukithirisha taa zao na ibada zao. Walihadha dhakarahum liyutashabbaha bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Kisha akasema Ibn Kathir, walihadha shuri'a lana sujudu hahuna لأن الملائكة يسجدون ولهذا شرع لنا السجود ها هنا. Ndio maana tumetakiwa ni sunna tusujudu hapa katika aya hii sijdatu tilawa, kwa sababu malaika wanamsujudia Allah. Kwa tuwaige malaika katika wingi wa ibada zao, tuwaige malaika katika kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islam, ugonjwa huu wa ghafla, ugonjwa huu wa kusahau kumtaja Allah ni ugonjwa wa hatari. Huu ni ugonjwa wa hatari kwa sababu mwenye kughafilika kumtaja Allah haishii kutomtaja Allah peke yake, bali anawacha mpaka taa, bali anawacha ibada na kushughulika na mambo yasiyo na faida yoyote. Ndugu zangu wa Islam, hizi simu za mikononi tulizonazo ni vitu ambavyo vinashughulisha na ibada, ni vitu ambavyo vinashughulisha na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukaona watu watano kumi wameinamisha vichwa vyao, usifikiri kwamba wanamtaja Allah, wanaangalia simu zao na mambo yaliyomo katika simu zao. Hizi simu zimeleta balaa kubwa ya kuacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anachukua saa moja, masaa mawili, iwe ni mwanamume, mwanamke, mvulana, msichana, kila mtu ana simu inampotezea wakati na kumshughulisha na kuacha dhikrullah. Idhan maradhi haya ni maradhi makubwa. Mtu anawacha kumtaja Allah, halafu anawacha ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, yote inatokana na ghafla. Wala takunu kalladhina nasullah faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Na hata mwenye ghafla akiwa atamwabudu Allah, ibada zake ni za upungufu, hana unyenyekevu, hana ikhlas, hana ukweli katika ibada zake. Baada ya salamu tu anatoa mfukoni simu na kuangalia mambo yake, hata kumtaja Allah hataki. Hakadha, hivi ndio kilivyo ndugu zangu Waislamu. Kila mtu ana simu yake hapa mfukoni, baada ya salamu tu anaitoa simu yake na kuangalia yaliyomo ndani yake, tayari hamtaji Allah, anatoka na kuangalia mambo yake. Hakadha, hivi ndivyo tulivyo. Idhan ni ugonjwa mbaya wa ghafla. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia kukataza ghafla peke yake, bali ameweka makamio ya adhabu kwa wale wenye kughafilika. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله سمع تموأمبيا جهنم وينك كتك مجيني نوات. Wana nyoyo lakini hawafahamu kwa nyoyo hizo, haki hawaifahamu kwa nyoyo zao hizo walizopewa. Wana macho lakini macho hayo hawaoni haki kwa macho hayo. Wana masikio lakini hawasikii haki kwa masikio yao hayo. Ulaika kal an'am, hao ni kama wanyama. Baluhum adhal, hawa ni wapotevu zaidi kuliko wanyama. Wanyama hawakupewa akili kama sisi. Sisi tumekiwa akili, tumepewa akili, neema kubwa ya kufahamu haki, tunawacha haki, tunakwenda kwenye batil. Ulaika kal an'am baluhum adhal, ulaika humul ghafilun, hao ndio wenye kughafilika. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu waislam, mfano wa mtu mwenye kumtaja Allah ni mfano wa mtu aliye hai, na mfano wa mtu asiyemtaja Allah ni mfano wa mtu aliyekufa. Fi al-Bukhari an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru rabbah mathalu al-hayy wal-mayyit. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mfano wa mtu anayemtaja Mola wake na mtu asiyemtaja Mola wake ni mfano wa aliye hai na aliyekufa. Idhan alladhi yadhkuru rabbahu mathaluhu mathalul hayy walladhi la yadhkuru rabbahu mathaluhu mathalul mayyit. Anayemtaja Allah ndiye aliye hai, asiyemtaja Allah ndiyo maiti. Wa fi sahihi Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mathalu al-bayti alladhi yudhkaru Allahu fihi wal bayti alladhi la yudhkaru Allahu fihi mathalu al-hayy wal mayyit. Mfano wa nyumba ambayo hutajwa Allah ndani yake na mfano wa nyumba ambayo Allah hatajwi ndani yake ni mfano wa aliye hai na aliyekufa. Ile hadithi ya kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja nafsi ya anayemtaja Allah, mfano wake ni mfano wa aliye hai, na nafsi ya asiyemtaja Allah, mfano wake ni mfano wa aliyekufa. Hii hadithi hii Mtume anasema nyumba, ile nyumba ambayo haitaji Allah, ile mfano wake ni mfano wa maiti, na nyumba ambayo Allah anatajwa mfano wake ni mfano wa aliye hai. Wanasema ahlul ilm, ahlul ilmi wanasema qalbu dhakir, moyo wa mwenye kumtaja Allah mfano wake, mathaluhu mathalu alhayy fi buyuti alahya, ni mfano wa aliye hai ambaye yuko katika nyumba za walio hai. Wa mathalu alghafil an dhikrillah, mfano wa mwenye kughafilika na kumtaja Allah, mathaluhu mathalu almayyit fi buyuti alamwat, mfano wake ni mfano wa maiti aliye katika nyumba za waliokufa, makaburi. Qalbu dhakir mathaluhu mathalu alhayy fi buyuti alahya wa mathalu alghafil mathaluhu kamathali almayyit fi buyuti alamwat. Tunatakiwa tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna fursa kubwa ya uhai wetu, tuna fursa kubwa ya uzima wetu, tuna fursa kubwa, hatujafa, tuna fursa kubwa, hakuna hana wakati, hakuna mtu ambaye hana wakati wa kumtaja Allah katika sisi, hakuna. Kila mmoja ana wakati mrefu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, mrefu tu. Mtu unapotoka hapa ukenda nyumbani kwako, bado una muda mrefu wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Tumetaja adhkari nyingi katika khutba zinazoendelea za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkari nyingi tumezitaja. Nani katika sisi illa man rahim Allah? Nani katika sisi aliyetekeleza isipokuwa aliyemrehemu Allah? Nani aliyemswalia mtume kuanzia asubuhi ya leo mpaka sasa hivi saa 7 kasoro? Nani aliyemswalia mtume mara 10? Man minna illa man rahim Allah, isipokuwa mtu aliyemrehemu Allah. Walillahi darrul qa'il, walillahi darrul qa'il, fanisyanu dhikrillahi mautu qulubihim wa ajsamuhum qabla alquburi quburu wa arwahuhum fi wahyatin min jusumihim wa laysa lahum illa wa laysa lahum tahta an-nusuri nusuruhu. Ndugu zangu Waislamu, tuzingatieni maneno ya al-Auza'i. الإمام الأوزاعي رحمه الله أنا سيما ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما فيوم وساعة فساعة. أنا سيما الإمام الأوزاعي رحمه الله حكونا ساعة يوت katika hizi saa za duniani isipokuwa zitaoneshwa kwa kila mtu siku ya kiyama, saa siku baada ya siku na saa baada ya saa. Thumma qala wala tamurru sa'atun lam yadhkurillah ta'ala fiha illa taqatta'at nafsuhu 'alayha hasarat. Haipiti saa yoyote, haipiti saa yoyote kwa mtu ambayo hajamtaja Allah katika saa hiyo isipokuwa nafsi yake ina katika katika kwa kuacha kumtaja Allah kwa kujuta. Illa taqatta'at nafsuhu 'alayha hasarat, anasema al-Imam al-Auza'i, fa kaifa idha marrat bihi sa'atun ma'a sa'a wa yawmun ma'a yawmin wa laylatun ma'a laylah. Vipi mtu huyo ikimpitia saa moja pamoja na saa nyingine hajamtaja Allah, mchana mmoja na mchana mwingine hajamtaja Allah, usiku na usiku mwingine hajamtaja Allah, mtu huyo atakuwaje? Kila mmoja atafakari maneno haya al-Imamu al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala biasmai al-husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fatabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya rahmal rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.